sultanı, sultanım benim. Sevdim gönülden, düşürmem dilden, ne gelir elden. Sultanım benim, ne gelir elden. Sultanım benim, sevdim gönülden, düşürmem dilden, ne gelir elden. Sultanım benim, ne gelir elden. Gelir elden sultanım benim, ne gelir.